ये इसलिए कि जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने बातिल की पैरवी की, और बेशक जो लोग ईमान लाए उन्होंने अपने रब की तरफ से हक बात की पैरवी की। इसी तरह अल्लाह लोगों के लिए उनके अहवाल बयान फरमाता है।